Book 2 45 45 Kine Kine Mes norime eiti į kiną. Mes norime eiti į kiną. Šiandien eina geras filmas. Šiandien eina geras filmas. Filmas yra visai naujas. Filmas yra visai naujas. Kur yra kasa? Kur yra kasa? Ar dar yra laisvų vietų? Ar dar yra laisvų vietų? Kiek kainuoja bilietai? Kiek kainuoja bilietai? Kada prasideda seansas? Kada prasideda seansas? Kiek trunka filmas? Kiek trunka filmas? Ar galima bilietus įsakyti iš anksto? Ar galima bilietus įsakyti iš anksto? Aš norėčiau sėdėti gale. Aš norėčiau sėdėti gale. Aš norėčiau sėdėti priekyje. Aš norėčiau sėdėti priekyje. Aš norėčiau sėdėti viduryje. Aš norėčiau sėdėti viduryje. Filmas buvo įdomus. Filmas buvo įdomus. Filmas buvo nenuobodus. Filmas buvo nenuobodus. Bet knyga, pagal kurią buvo sukurtas filmas, buvo geresnė. Bet knyga, pagal kurią buvo sukurtas filmas, buvo geresnė. Kokia buvo muzika? Kokia buvo muzika? Kokie buvo aktoriai? Kokie buvo aktoriai? Ar buvo angliški subtitrai? Ar buvo angliški subtitrai? Prašome paspausti www.book2.de, kad pamatytumėte knygas ir parsisiųsite naujausią versiją.